मधु मधुरी मुकुरी मोहक मधु सानुनिया काम धाम सानुनिया काम धाम सानुनिया काम धाम पाहु जाति सौख्य धाम पाहु जाति सौख्य धाम नुरत भान शरीर जान विसरत नहमति सुनोदर मोहक मधु मधुरी मुकुरी मो नाद मुग हो तिलुग हरि परि रहु बिरखि छोरि मोहक मधु सानुनिया काम धाम सानुनिया काम धाम सानुनिया सानुनिया सानुनिया काम धाम पति सुंदर मोहक मधु मोहक मोहक मधु मोहक मधु मधुरी पुत्री मेनु नाद तीन तेरे मेनु नाद तीन तेरे मेनु नाद तीन तेरे मोहक मधु मधुरी मुकुरी मोहक मधु मधुरी मुकुरी मोहक मधु मोहक मधु मोहक मधु मधुरी मुकुरी मोहक मधु मधुरी मुकुरी मोहक